wiesz, że komentarz jest zbędny. Znasz rytm, którym grają te bębny. Wiesz, że nie dbam o niczyje względy. Na ten syf na ulicach wciąż nie brakuje chętnych. Nie jestem święty, Bóg mnie rozlicza, wiesz. I nie nadstawiam drugiego policzka. A jak przyjaciół policzysz na palcach jednej ręki, to już dużo w tych czasach. Możesz w pasach jak debil skończyć, jak kasa rządzi lub znika z twojego życia. A jego styl niektórych przerasta, bo jadę po swoje, dając życie pod zastaw. To jest uniczny rap i ty wiesz, kto jest tu specem. I wiesz, że wystarczy na mikrofon i pecet. Spójrz na mnie, to życie, które wybrałem. A wybór to handel wersami lub towarem. Wiesz, że nie uznajemy kompromisów. Ty wiesz, że rap gra jest pełna cwanych lisów. I wiesz, że oni wciąż patrzą nam na ręce. I wiesz, brat, że jestem twoim sprzymierzeńcem. I nie trzeba mieć hajsu, by być dobrym chłopakiem. I wiesz, że nieważne jest, ile masz w łapie. I wiesz, że będzie melarz i powrót nad ranem, jak wtedy, gdy graliśmy za zwroty i szamę. Wiesz, że serce mocniej zabiło. Wiesz, że to podwórko daje miłość. Wiesz, że mając tylko mikrofon, zaczęliśmy na ulicach. Wiesz, że serce mocniej zabiło. Wiesz, że to podwórko daje miłość. Wiesz, że mając tylko mikrofon, zaczęliśmy na ulicach. Ty wiesz, że mikrofon w ręku jest jak karabin. Koniec zabawy, chcesz? Chodź coś nawin. Nie dla mamony to i nie dla sławy. Minie długi czas, zanim gamoń postrawi. Obudź się, porzuć leniwy nawyk. Jak poczuć prawdę, by się nią nie zadławić? To ostrzeżenie dla mych sióstr i braci. Pobłogosław co masz i bierz się do pracy. Ty wiesz, że marzenia się spełniają. Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają. Ja wiem też, nie ma ludzi nieomylnych. Karą dla głupców jest głupota, ty bądź silny. Ja wiem, że dziś ty spodziewasz się tych zdarzeń pod wspólnym szyldem w tym autokarze. Ciężkie bagaże, ty wiesz, że tonę sprzętu podłączą znów do sprawcy zamętu. W ramach koncertów, w ramach podwórkach wiszą plakaty, rap gór na półkach. Ty wiesz, że znowu przełamiemy zastój. Bolesny zwiastun nie da zasnąć miastu. Ty wiesz, że jesteśmy znów w pobliżu. W lokalnym klubie dziś pełnimy dyżur. To jest twój wybór, tak to ty wybierasz. Ty wiesz, że dzieje się to tu i teraz. Ty wiesz, że serce mocniej zabiło. Ty wiesz, że to podwórko daje miłość. Ty wiesz, że to klasyka. Mając tylko mikrofon, zaczęliśmy na ulicach. Ty wiesz, że serce mocniej zabiło. Ty wiesz, że to podwórko daje miłość. Ty wiesz, że to klasyka. Mając tylko mikrofon, zaczęliśmy na ulicach. To czysty hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Czysty hip-hop, prawdziwy hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Ja wiem, że ty wiesz. Ty wiesz, że ja wiem. Ty wiesz, że ja wiem. Ja wiem, że ty wiesz.